Yeah, let's go for it. 1, 2. We do this thing, na-na-na-na-na-na, sarbozi, ba-da-ba-da-ba-da, mora chasif, We don't feel like their music. We started a couple months ago with a group of friends from the same So just like it's a rock school, get amplified into a billion. So like, what better way to fight significantly? And we're doing fucking cool music. We wrote four songs, one of them already on the way. We came here with one show booked. It was fucking worth it. We got six shows. Thank you to everyone that helped us so much. So good, we don't know what to do now. We cannot top them for sure. And I love Panda! We're gonna give our best, but I have no. We had a very fun moment, and we're gonna make it really emo and sad. Yeah, thanks, man. Yeah. Yeah. song we have is a song I wrote because it's about AIMA. It's this organization to supposedly help immigrants, but as you imagine, they don't. About a year ago, I lost my residency card, and I still been waiting for them to answer me back or anything. Waiting for like 10 hours in lines in the rain outside, just to get a response to say no, go home. Since they're fucking assholes, we wrote a song to say fuck you, AIMA. I don't know if you heard about Hanbala yesterday, managed to arrive to relatively close to Gaza. Let's go! Was intercepted and people are now detained and in the hands of IDF. But I think since Mandin and now Hanbala, it's a way to also help. I personally am really proud of the people that put their lives at risk like this to like keep on, keep the topic on so that people are aware that this is happening. The situation is absolutely ridiculous. 73 people killed at the food court. Food court, how can you be killed at food? Then the next day, it's constant. It's fucking constant, it's horrible. About the time, kiedy poszedłem na spacer z psem. Poszedłem na spacer z psem, wiadomo, trzeba prowadzić sukę na spacer. I zrobiłem to, co lubię robić najbardziej, czyli pogadać z jakimś facetem, którego nie znam, zapytać się go, jak mu się żyje, czy mu się żyje dobrze. No i spotkałem rybaka nad rzeką i pytam się go, jak mu się żyje. Mówi, że dobrze, ale kraj na psy schodzi, pytam się go, ale o co się dzieje? Ale mówi, a pedały gwałcą dzieci. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest prawda, że nie okłamali. Po prostu mówisz jakąś propagandę. To jest przecież pierdolona homofobia. We'll be right back. domu stwierdziłem, że przeprocesuję to z matką. Pogadam z nią, może się lepiej poczuję. Niestety nie wyszło tak. Mówi, że a no, facet rzeczywiście jest homofobem. Ale to prawda, że z jednym sobie strzelają z tobą. Mają z jedną rzeczą problem. Z tymi paradami równości. Przecież to nie ma... Nie, po co? Ona przecież się nie musi afiszować z tym, co robi w łóżku, więc dlaczego oni nie to robią? Ja pierdolę. No dokładnie to sama historia, dokładnie to samo gówno. To jest... Przecież ona sobie nawet nie zdaje z tego sprawy, że to jest dokładnie ta sama, pierdolona homofobia! Let's go! Cheer on!